السلام علیکم سامعین، NHK ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل، آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 30واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے میں کچھ اور تصویریں کھینچنا چاہتی ہوں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ انا اپنی دوست ساکورا اور ان کے کزن کینتا کے ساتھ کوہ فوجی کے شاندار قابل دید مقام کی تصاویر اتار رہی ہیں۔ تو اب سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں، پہلے آج کا کلیدی جملہ۔ میں کچھ اور تصاویر کھینچنا چاہتی ہوں۔ آمیدا اسوئے دے کاری مشو چوٹو ماتتے کداسائی مو سکوشی شاشین او توریتائی دس آمے نی نرے تارا کازے او ہکیو۔ آئیے اب اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساکورا نے کہا آمیدا، او بارش شروع ہو گئی۔ آ یہ حیرانگی کا اظہار کرنے والا لفظ ہے۔ آمے یعنی بارش، دا یہ غیر رسمی شکل ہے اس لفظ کی، دس جو جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ گزشتہ سبق کے مکالمے میں کینتا کہہ رہے تھے کہ جب کاسا گومو یعنی ہیڈ سے مشابہ بادل کوہ فوجی پر چھایا دکھائی دیتا ہے تو یہ بارش کی علامت ہے، اور یہ تو واقعی بارش شروع ہو گئی۔ تو آئیے موسم کے حوالے سے چند الفاظ یاد کر لیں۔ موسم اچھا ہونا یا مطلع صاف ہونا، اسے کہتے ہیں ہارے۔ ابر آلود موسم کو کہیں گے کھموری۔ برف باری کو کہتے ہیں یوکی۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ اسوئی دے کائری ماشو، جلدی واپس چلیں۔ اسوئیدے یہ دراصل اس فعل کی تے شکل ہے۔ اسونگیماس یعنی جلدی کرنا۔ کائریماشو واپس چلیں۔ یہاں پر فعل کائریماس یعنی واپس جانا میں ماس کو ماشو سے تبدیل کیا گیا ہے۔ ماشو اظہار کا وہ انداز ہے جو مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز پیش کرتے وقت کہا جاتا ہے۔ سبق نمبر 16 میں ہم نے سیکھا تھا کہ فعل کی تے شکل کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی کی پیروی کرتے ہوئے کوئی عمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں، تو کیا اس معاملے میں بھی اسوئیدے کہا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پر تو میں کہوں گا کہ جی، لیکن یہاں ایک نازک فرق ہے۔ سبق نمبر 16 میں ایک کام کے بعد دوسرا کام ہو رہا تھا، جبکہ یہاں دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے جلدی کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس جاتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے جلدی سے واپس جانا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس کے بعد آنے والے فعل میں بیان کیا گیا کام کس طرح کرتے ہیں، تے شکل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے اب مکالمے کی جانب واپس چلتے ہیں۔ چوٹو ماتتے کداسائی، برائے مہربانی کچھ دیر انتظار کیجیے۔ چوٹو ذرا یا کچھ دیر، ماتتے یہ تے شکل ہے اس فعل کی، ماچیماس اس کا مطلب ہے انتظار کرنا، اور اگر آپ اس کے ساتھ کداسائی یعنی برائے مہربانی لگاتے ہیں تو آپ اس انداز بیان کے ذریعے یوں درخواست کر سکتے ہیں مو سکوشی شاشین او توریتائی دس، میں کچھ اور تصویریں کھینچنا چاہتی ہوں۔ یہ آج کا کلیدی جملہ بھی ہے۔ مو سکوشی اس کا مطلب ہے کچھ یا کچھ مزید، سکوشی یعنی تھوڑا یا کچھ۔ یہ دراصل چوٹو کے مقابلے میں زیادہ شائستہ لفظ ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ شاشین تصویریں یا فوٹو، او یہ کسی عمل کے مفعول کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ توریتائی اس کا مطلب ہے فوٹو کھینچنا چاہنا۔ اصل فعل یوں ہے توریماس یعنی کھینچنا، اس کے مس حصے کو تائی سے تبدیل کرتے ہیں تو گویا آپ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ یوں کرنا چاہتے ہیں۔ دس یہ جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ تو آئیے اب آج کے کلیدی جملے کو دہرانے کی مشق کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ میں کچھ اور تصویریں کھینچنا چاہتی ہوں۔ مو سکوشی شاشین او توریتائی دس۔ انا واپسی کے لیے رضامند نہیں، جبکہ کینتا پریشان ہے اور کہتے ہیں آمے نی نرے تارا کازے او ہکیو، اگر آپ بارش میں بھیگ گئیں تو آپ کو زکام ہو سکتا ہے۔ آمے یعنی بارش، نی یہ حرف جار ہے جو یہاں وجہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بارش وجہ ہے جو آپ کو گیلا کر دے گی۔ نرے تارا اس کا مطلب ہے اگر آپ بھیگ گئیں۔ نرے تا جو اس فعل کی تا شکل ہے۔ نرے مس یعنی گیلا ہو جانا یا بھیگ جانا، اور را تا شکل اور راہ مل کر لفظ بناتے ہیں تارا، جو کسی شرط کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا نورے تارا کا مطلب ہے اگر آپ بھیگ گئیں، یہ خود سے فرض کی ہوئی کوئی بات کہنے کا ایک انداز ہے. یعنی اگر ہم فیل کی تا اور را شکل کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں اور تارا کہتے ہیں تو ہم کوئی شرطیاں جملہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک کہا نا میں نے؟ جی بالکل ٹھیک. کھازے اس کا مطلب ہے نزلہ یا زکام. او یہ مفعول کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے. ہیک یہ لغوی شکل ہے اس فیل کی. ہیکیماس یعنی سردی لگنا. یو یہ آخر کا وہ حرف جار ہے جو آپ فقرے میں اس وقت لگاتے ہیں جب آپ مخاطب کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہوں جو اسے معلوم نہ ہو. اسے آپ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے بھی جیسا کہ اس فقرے میں استعمال کیا گیا ہے. آئیے اب سبق نمبر 30 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. آج کا کلیدی جملہ ہے موسکوشی شاشین او توری تائی دس. میں کچھ اور تصاویر کھینچنا چاہتی ہوں. 雨だ。急いで帰りましょう。 ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 اور سامعین اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. تو آج ہم نے تارا سیکھا جو جملے کی شرطیہ حالت کی نشاندہی کرتا ہے. تو سبق نمبر 29 میں ہم نے تو سیکھا تھا اور وہ بھی شرط کی نشاندہی کرتا ہے. تو ان میں کیا فرق ہے؟ آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں الفاظ یعنی تارا اور شرط کی نشاندہی کرتے ہیں. جب کوئی بات کسی خاص شرط کے تحت ہو رہی ہو تو ہم شرط مقرر کرنے کے لیے تارا یا تو کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن تارا کے مقابلے میں تو کا استعمال محدود ہے. تو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب یہ ظاہر کرنا ہو کہ کسی خاص شرط کے تحت کوئی چیز قدرت کے قانون، عادت یا متوقع نتائج کے طور پر ہمیشہ ظہور پذیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم اسے یوں استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کہنا چاہیں اگر آپ سوئچ دبائیں گے تو بتی جل جائے گی، یہاں تو شرط ہے، یعنی آپ سوئچ دباتے ہیں تو اوشیماس، اور اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بتی جل جائے گی، یعنی تسکیماس. لہذا تو کو استعمال کرتے ہوئے یوں کہا جا سکتا ہے اوستو تسکیماس، بٹن دبائیں گے تو بتی جلے گی. اس معاملے میں ہم تارا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یوں کہہ سکتے ہیں اوشتارا تسکیماس. اگر ہم شرط طے کرنے کے بعد اپنی مرضی کا اظہار کریں تو پھر تو کا استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہمیں تارا استعمال کرنے کی ضرورت اس وقت بھی پیش آتی ہے جب ہم کسی شرط کو عائد کرنے کے بعد کسی کو کوئی کام اکٹھے کرنے کی دعوت دیتے ہیں، یا پھر ہم درخواست یا توقع کا اظہار کرتے ہیں. ہم تارا کو ایسے جملوں میں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ امیں گافتارا کھائریماشو، اگر بارش ہو تو واپس چلیں. دراصل تارا کا استعمال تو کے مقابلے میں وسیع تر ہے، لہذا اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا بہتر ہوگا تو پھر تارا استعمال کرنا محفوظ ہوگا. سامعین یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. انور صاحب یہ تو بادل گرجنے کی آواز ہے نا؟ جی بالکل، اور جاپانی زبان میں اس آواز کو یوں بیان کیا جاتا ہے گورو گورو. اس کے علاوہ گورو گورو بلی کی خرخراہٹ یا کسی شے کے گول گول گھومنے کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا یہ اندازہ لگائیے کہ یہ لفظ کس آواز کو ظاہر کرتا ہے. کورو کورو. کیا یہ کسی چھوٹے پرندے کے چہچہانے کی آواز؟ جی نہیں، کورو کورو اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کم وزن یا چھوٹی چیز الٹ پلٹ ہو رہی ہو. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کنکر وغیرہ کورو کورو گھومتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا ہے. آج صوتی الفاظ میں ہم نے دو الفاظ متعارف کروائے، گورو گورو اور کورو کورو. اور آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا اپنے سارے دن پر نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. میں نے سنا ہے کہ جاپان میں موسم کے بارے میں بہت سی کہاوتیں موجود ہیں. اگر کوئی غروب آفتاب خوبصورت ہو تو آنے والا دن اچھا ہوگا، اور اگر صبح کے وقت قوس قزح دکھائی دے تو بارش ہوگی. سامعین امید ہے آج کا سبق بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا موسکوشی شاشین او توری تائی دس. میں کچھ اور تصاویر کھینچنا چاہتی ہوں. اگلے سبق میں انا ساکورا کی دادی سے ملنے جائیں گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا.